Chcesz poprzecinać mi tętnicę i zostawić na ulicy, żebym na śmierć się wykrwawił? Nawet jak uda ci się mnie zabić, moja krew wsiąknie w glebę. Tak jak te słowa wsiąkałem w ścieżki z Tabasco. Proste hasło, sprawdź pod ziemię. Zaniedbałeś swoją wiedzę o tym, co jest pięć? Słuchaj więc, serce pompuje krew w rytmie narzuconym przez ten beat. Nie ma tu miejsca na jakiś pierdolony blink. Lepiej zacznij sprawdzać swoje ciśnienie krwi. Nasze przeznaczenie jest zapisane w genach. Nasza krew osiąga temperaturę wrzenia. Słowa niech będą świadectwem naszego wkurwienia. Nie mamy nic więcej niż te zwrotki, nic więcej. Ale przynajmniej wypluliśmy z ust kneble. Takie czasy, że wielu myli szmatę i gębę. My stoimy prosto, póki krew pompuje serce. Braterstwo krwi, tego nie odczuje każdy. To w tych osobach tkwi, bo nasz zapał nie zastył. W tych żyłach płynie styl, płyną te wersy. Płynie nadzieja, którą chcą zdławić innowiercy. Słuchaj się w bębny, ten rytm bije moje serce. Gdy przyjdzie sądy dzień, to wszystko będzie mi potrzebne. Mam to we krwi, charyzmę, poezję, energię. Wiara w siebie i w Boga wyznacza mi nową ścieżkę. Za sukcesem nie biegnę, to jest wyścig donikąd. Nie szukam rozgłosu, wiem jaką mam drogę przebytą. Słowa nie znaczą nic, jak nie równają się czynom. Jeszcze nie wiesz kim jestem. Odpowiedź przyjdzie z płytą. Projektanci stylu, mamy to we krwi. Trzy oryginały, nie szukaj naszych replik, odetchnij. Poczuj chill out, dobrze wiesz jak smakuje jazz w wolnych chwilach. Słyszysz szczyla, klema projektant. Mam styl, choć pokażę ci go na bledkach. Szczecin to moja mekka, tu decze. Tu mam studio, które dla mnie jest jak meczet. Kolejny numer, beat, kolejny wokal. Styl projektantów, dla wielu to knockout. A ja, zwykły chłopak, zwykły gówniarz. Mam to we krwi, ty nie, tym się wyluźniam.